6. เอสุการีสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการี436ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์ชื่อเอสุการีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้นั่งณที่สมควรการบำเรอสี่ประเภทเอสุการีพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอไว้สี่ประเภทคือ 1. บัญญัติการบำเรอพราหมณ์ 2.บัญญัติการบำเรอกษัตริย์ 3. บัญญัติการบำเรอแพทย์ 4. บัญญัติการบำเรอสูตรในการบำเรอทั้ง4ประเภทนั้นพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอพราหมณ์ไว้ว่าพราหมณ์ควรบำเรอพราหมณ์กษัตริย์ควรบำเรอพราหมณ์แพทย์ควรบำเรอพราหมณ์หรือสูตรควรบำเรอพราหมณ์พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอพราหมณ์ไว้เช่นนี้แลพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอกษัตริย์ไว้ว่ากษัตริย์ควรบำเรอกษัตริย์แพทย์ควรบำเรอกษัตริย์หรือสูตรควรบำเรอกษัตริย์พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอกษัตริย์ไว้เช่นนี้แลพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอแพทย์ไว้ว่าแพทย์ควรบำเรอแพทย์หรือสูตรควรบำเรอแพทย์พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอแพทย์ไว้เช่นนี้แลพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอสูตรไว้ว่าสูตรเท่านั้นควรบำเรอสูตรผู้อื่นใครเล่าจะบำเรอสูตรพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอสูตรไว้เช่นนี้แลท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอไว้สี่ประเภทท่านพระโคดมตรัสการบำเรอนี้ไว้อย่างไร437พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ชาวโลกทั้งปวงเห็นด้วยกับคำของพราหมณ์ที่ว่าพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอไว้สี่ประเภทเท่านี้หรือเอสุการีพราหมณ์ทูลตอบว่าไม่ใช่ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุรุษผู้ขัดสนไม่มีทรัพย์สินสิ่งไรเป็นของตนยากจนชนทั้งหลายแขวนก้อนเนื้อที่อาบยาพิษไว้สำหรับเขาซึ่งไม่ชอบพอกันโดยแกล้งพูดว่าพ่อคุณเชิญท่านกินเนื้อนี้แต่ต้องจ่ายค่าเนื้อเพิ่มขึ้นแม้ฉันใดพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอไว้สี่ประเภทแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นฝ่ายเดียวโดยไม่มีฝ่ายอื่นยินยอมฉันนั้นเหมือนกันเราไม่กล่าวว่าสิ่งทั้งปวงควรบำเรอแต่ก็จะไม่กล่าวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรบำเรอเพราะว่าบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเลยเราจึงกล่าวว่าสิ่งนั้นควรบำเรอแต่เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดเพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความดีเท่านั้นไม่มีความชั่วเลยเราจึงกล่าวว่าสิ่งนั้นควรบำเรอถ้าแม้ชนทั้งหลายจะพึงถามกษัตริย์อย่างนี้ว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเลยหรือว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลยในกรณีเช่นนี้ท่านควรบำเรอสิ่งไหนกษัตริย์เมื่อจะตรัสตอบให้ถูกต้องควรตรัสตอบอย่างนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเลยข้าพเจ้าไม่ควรบำเรอสิ่งนั้นแต่เมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลยข้าพเจ้าควรบำเรอสิ่งนั้น

เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเขาเป็นผู้เลวทรามเพราะความเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากพราหมณ์เราไม่กล่าวว่าบุคคลต้องบำเรอสิ่งทั้งปวงแต่เราก็ไม่ปฏิเสธบุคคลไม่ต้องบำเรอสิ่งทั้งปวงเพราะว่าเมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาย่อมเจริญเพราะเหตุแห่งการบำเรอเราจึงกล่าวว่าบุคคลต้องบำเรอสิ่งนั้นทรัพย์สี่ชนิด440เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้สี่ชนิดคือ1บัญญัติทรัพย์ของพราหมณ์2บัญญัติทรัพย์ของกษัตริย์3บัญญัติทรัพย์ของแพทย์4บัญญัติทรัพย์ของสูตรในทรัพย์สี่ชนิดนั้นพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของพราหมณ์คือการเที่ยวไปเพื่ออาหารแต่พราหมณ์เมื่อดูหมิ่นทรัพย์คือการเที่ยวไปเพื่ออาหารชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิดเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของกษัตริย์คือแหล่งธนูแต่กษัตริย์เมื่อดูหมิ่นทรัพย์คือแหล่งธนูชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิดเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของกษัตริย์ไว้เช่นนี้แลพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของแพทย์คือกสิกรรมและโครัคกรรมแต่แพทย์เมื่อดูหมิ่นทรัพย์ของกสิกรรมและโครัคกรรมชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิดเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของแพทย์ไว้เช่นนี้แลพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของสูตรคือเคี้ยวและไม่คานแต่สูตรเมื่อดูหมิ่นทรัพย์คือเคี้ยวและไม่คานชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิดเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของสูตรไว้เช่นนี้แลท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์ไว้สี่ชนิดในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะตรัสว่าอย่างไร441พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ชาวโลกทั้งปวงเห็นด้วยกับคำนั้นว่าพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้สี่ชนิดเท่านี้หรือเอสุการีพราหมณ์ทูลตอบว่าไม่ใช่ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุรุษผู้ขัดสนไม่มีทรัพย์สินสิ่งไรเป็นของตนยากจนชนทั้งหลายแขวนก้อนเนื้ออาบยาพิษไว้สำหรับเขาซึ่งไม่ชอบพอโดยแกล้งพูดว่าพ่อคุณเชิญท่านกินเนื้อนี้แต่ต้องจ่ายค่าเนื้อเพิ่มขึ้นแม้ฉันใดพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้สี่ประเภทแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นฝ่ายเดียวโดยไม่มีฝ่ายอื่นยินยอมฉันนั้นเหมือนกันแต่เราบัญญัติโลกุตรธรรมอันเป็นอริยะว่าเป็นทรัพย์ของบุคคลเมื่อเขาระลึกถึงวงตระกูลเก่าอันเป็นของบิดามารดาอัตภาพเกิดในวงตระกูลใดใดก็นับตามวงตระกูลนั้นๆถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็นับว่าเป็นกษัตริย์อัตภาพเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็นับว่าเป็นพราหมณ์อัตภาพเกิดในตระกูลแพทย์ก็นับว่าเป็นแพทย์ถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลสูตรก็นับว่าเป็นสูตรเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็นับตามเชื้อนั้นๆถ้าไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็นับว่าเป็นไฟไม้ถ้าอาศัยหยากเยื่อติดขึ้นก็นับว่าเป็นไฟหยากเยื่อถ้าอาศัยหญ้าติดขึ้นก็นับว่าเป็นไฟหญ้าถ้าอาศัยมูลโคติดขึ้นก็นับว่าเป็นไฟมูลโคแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันบัญญัติโลกุตรธรรมอันเป็นอริยะว่าเป็นทรัพย์ของบุคคล